Nouveau régime, régime des Asika, homme nouveau, femme nouvelle. Mboka ya Congo, ezali epai mikili yonso etimiso. Mwana yonso ya Congo, ajali mwana akoli kati ya mbongo. Na kati ya Congo mobimba, pona epai wapi ezangi bongo. Likambo nde akokamwa kaka po ya mosolo kongole penza abuma nao. Butu moito kosengao, tobo isongi songi na mitema lokoso. Kasi ebongi tokanisa bolamu nde ya bana na biso bakoya nsima. Nouveau régime, régime nde ya sika, homme nouveau, femme nouvelle. Unité africaine a sengi na biso toyokela mobutu pe na lingomba na ye. Nouveau régime elobi moto ya kwilu ata na Kisangani akoki otonga ndako. Nouveau régime epekisi iteo mwana ya mayele asala na Congo. Nouveau régime asengi epekisa mikotekisa mboka mpona bolamu yekolo. Bana ya Congo basengi na basever bango pe na bajipen balemba mosala teo. Nouveau régime asangisi Afrika na mbula moko pamba na nomine etikali. Nouveau régime, régime de Asika, homme nouveau, femme nouvelle. Bango pena bajipen malemba musala teo.